Radia już piątek, 23 kwietnia, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Wniosek prokuratury o zatrzymanie sędziego Igora Tulei odrzucony przez Izbę Dyscyplinarną. Premier apeluje do parlamentu o uchwalenie ustawy o zwiększeniu środków własnych w unijnym budżecie. Brytyjskie służby specjalne uruchomiły konto na Instagramie. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie zgodziła się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury sędziego Igora Tulei. Prokuratura Krajowa wystąpiła z wnioskiem po tym, jak sędzia 3 razy nie stawił się na przesłuchanie. W listopadzie ubiegłego roku Izba Dyscyplinarna uchyliła immunitet Igorowi Tulei. Chodziło o postępowanie w związku z obradami Sejmu w sali kolumnowej w grudniu 2016 roku. Zostało ono dwukrotnie umorzone przez śledczych. W 2017 sędzia Igor Tuleja uchylił jedną z tych decyzji. Pozwolił też mediom rejestrować ustne uzasadnienie orzeczenia. Premier apeluje do parlamentu o uchwalenie ustawy o zwiększeniu środków własnych w unijnym budżecie. Jej przegłosowanie ma przesądzić o powodzeniu Krajowego Planu Odbudowy i Unijnego Funduszu Odbudowy. Mateusz Morawiecki przypomina, że z tego funduszu Polska ma otrzymać 770 milionów złotych. A więc w pierwszych latach, kiedy to przyspieszenie inwestycyjne ma się zdarzyć, to po około 100 miliardów złotych netto dodatkowych środków, które w innym przypadku Polska musiałaby zaciągnąć jako dług na rynkach. W rządzącej koalicji zwiększeniu wkładu własnego sprzeciwia się Solidarna Polska. Posłowie opozycji są podzieleni w tej sprawie. Część chce od rządu deklaracji, na co dokładnie zostaną przeznaczone pieniądze. Przed wejściem planu w życie konieczna jest jego ratyfikacja przez parlamenty wszystkich krajów unijnych. Papież Franciszek wezwał światowych przywódców, by dbali o przyrodę. Przesłanie papieża wyemitowano podczas szczytu przywódców w sprawie klimatu. Wirtualne spotkanie 40 światowych liderów zorganizował nowy amerykański prezydent Joe Biden. Papież mówił światowym przywódcom, że człowiek musi dbać o przyrodę, bo i ona dba o człowieka. W tłumaczonym z języka hiszpańskiego przemówieniu Franciszek podkreślał, że obowiązek troski o środowisko jest wyzwaniem w czasach wychodzenia z pandemii. Musimy iść naprzód. Z kryzysu zawsze wychodzi się odmienionym, na gorsze lub na lepsze. Musimy zatem zadbać, by środowisko było czystsze. Należy o nie dbać, aby i natura mogła dbać o człowieka. Papież mówił światowym przywódcom, że pomysł zwołania szczytu uważa za znakomity. Wcześniej Franciszek krytykował poprzedniego amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, gdy ten wycofał USA z paryskiego porozumienia klimatycznego. Chwalił też obecnego prezydenta Joe Bidena, gdy ten powrócił do uczestnictwa w porozumieniu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Podczas obrad szczytu klimatycznego przywódcy złożyli deklarację zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Zapowiedzi padły m.in. ze strony Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii i przedstawicieli Unii Europejskiej. Coraz więcej kobiet studiuje kierunki związane z nowymi technologiami i informatyką, ale tempo wzrostu jest niskie. Wynika z najnowszego raportu Kobiety na Politechniki. Jego autorka, Anna Knapińska, mówi, że między 2015 a 2020 rokiem udział kobiet wśród studentów uczelni technicznych wzrósł o 1 punkt procentowy i wynosi 16%. Najlepszy wynik osiągnęła Dolnośląska Szkoła Wyższa z Wrocławia, w której 1/4 studentów to kobiety. Natomiast około 20% wskaźniki kobiet wśród studentów miała także Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Politechniki z Gdańska, Łodzi i Wrocławia. Niestety są także uczelnie, na których udział kobiet nie przekracza 5%. Szczególną popularnością wśród kobiet studiujących na uczelniach technicznych cieszy się inżynieria biomedyczna. Na tym kierunku 65% wszystkich studentów to kobiety. Jeszcze kilka lat temu to było nie do pomyślenia. Brytyjskie służby specjalne MI5 uruchomiły konto na Instagramie. Szefowie organizacji tłumaczą, że konto ma pomóc w rekrutacji i w odkłamywaniu mitów na temat służb. Przez ponad stulecie kryli się w cieniu, ale teraz cień nie jest zalecany. Na Instagramie porządne światło to podstawa. Oprócz zdjęć będą też regularne sesje pytań i odpowiedzi z pracownikami MI5. Konto instagramowe posłużyć ma przekłuwaniu mitów na temat służby, bo istnieją stereotypy przedstawiające agentów jako ludzi o określonym kolorze skóry czy też pochodzeniu społecznym. Wiąże się to z innym celem konta? Z zachęceniem ludzi do składania podań o pracę. Konto ma już ponad 40 tysięcy obserwujących. A u progu nowej ery szef MI5 stwierdził, że w tej sytuacji oczywiste wydaje się pytanie, czy służby będą obserwowały również ich. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No noc zimna. Od 0 do 3 stopni, a miejscami przemrozki do minus 2. Piątek pochmurny z przejaśnieniami, przelotnie popada, a na termometrach zobaczymy od 8 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, zapraszamy na kolejną audycję Sportowa Trójka pod Księżycem i naszym gościem jest ortopeda dr Urszula Zdanowicz. Dobry wieczór, pani doktor. Dobry wieczór. Nieraz gościła pani na naszej antenie, ale głównie w moich programach biegowych, natomiast no, znamy się długo i tak naprawdę nie będę udawał i przejdźmy na ty z powrotem, bo jesteśmy na ty. Pierwsza rzecz, jaką chciałbym z tobą poruszyć, jesteś człowiekiem mocno osadzonym w sporcie, lecz sportowców, pracujesz ze sportowcami, natomiast ty sama jesteś byłym sportowcem i uprawiałaś bardzo ciekawą dyscyplinę. To taka trochę niszowa dyscyplina, bo ja uprawiałam pływanie synchroniczne, czyli taki balet w wodzie, ale no, to nigdy nie było na jakimś bardzo wyczynowym poziomie. Nazwałam to zajęcia pozalekcyjne, tylko że przez wiele, wiele lat. Ale to się odbywa tak, że siedzi pani trener z kluczem. Ja widziałem to kiedyś w Kijowie, bo pływaliśmy z łyżką. Pięknym... Częściej jest to łyżka i stuka. Tak, i wystukuje rytm w drabinkę. I dziewczyny pod wodą słyszą doskonale po prostu rytm, bo nie ma muzyki pod wodą, tylko jest... Znaczy no teraz rytm. Są już nowocześniejsze rozwiązania, są jakby głośniki podwodne i tak dalej, ale faktycznie za moich dawnych czasów była to łyżka, którą uderzano w drabinkę i wszyscy dostawali naokoło szału. Ula, jak długo uprawiałaś pływanie synchroniczne? I moim marzeniem dzieciństwa była gimnastyka artystyczna i pojechałam z mamą do Pałacu Kultury, Pałacu Młodzieży. No i nie było zapisów tego dnia, więc moja mama wmówiła mi, że znacznie lepsze jest pływanie synchroniczne, bo to też balet, w zasadzie to samo, a że dobrze pływałam, wtedy miałam 7 lat. Zdałam egzaminy, pamiętam w takim jeszcze do gimnastyki, w takim czarnym kostiumie właśnie do ćwiczeń. No i tak to się zaczęło i w zasadzie skończyłam, jak poszłam na studia. No to szmat czasu. Szmat czasu. Ale to trzeba mieć bardzo, oprócz takiej elegancji ruchów, trzeba mieć chyba bardzo dużą umiejętność nieoddychania pod wodą, prawda? Bo ja to jak tylko się z głową jestem w dół, to mi się od razu woda do nosa naleje. Ty byś była dziś świetną freediverką, bo nie wiem, czy wiesz, że jest teraz taka dyscyplina bardzo modna, gdzie się rzeczywiście nurkuje bez butli i się schodzi głęboko i długo przebywa pod wodą. Dałabyś radę. Trzeba nie oddychać pod wodą? Długo? No dłuższy czas trzeba wstrzymywać powietrze. Nie wiem, czy ja byłam taka dobra. A jak długo? Moi trenerzy mieli mieszane uczucia na ten temat. Nie, no cały układ to nie trwa długo. Cały układ wszystko razem to jest 2-3 minuty, tak? Natomiast w tym czasie robi się duży wysiłek fizyczny i to powoduje, że zużycie tlenu jest duże i jak się wypływa na powierzchnię, to nie można tak po prostu na zaczerpnąć, bo to nie będzie elegancko wyglądało, czy jak się musi uśmiechać i jakoś wyglądać. Nie, no jest to taka dosyć wszechstronna dyscyplina, bo jest i trochę baletu, i pływania, i nurkowania, i trochę tańczenia, i muzyki, i ta łyżka, tak? To jest ważny element tego wszystkiego. No i zespół, prawda? Bo to się startuje w grupie pewnej. Znaczy tam są różne kombinacje. Są solówki, duety. Damsko-męskie duety. Nie. Jakoś męskie nogi zupełnie jakoś jak wystają z wody. To jest inna forma ekspresji, powiedziałabym. Nie, głównie znaczy te dziewczyny trenują. Chyba takie najbardziej spektakularne to są ósemki. Tutaj na świecie najlepsze są Rosjanki. Pamiętam kiedyś wyjechałam, bo dłuższy czas byłam w ekipie opiekującej się Polskim Związkiem Pływackim i byliśmy na Mistrzostwach Świata i właśnie były finały ósemek w pływaniu synchronicznym i pozwolono mi tam pójść. I to było bardzo ekscytujące. No, są Rosjanki, długo, długo nic i potem reszta świata. No, są niesamowite. A Polacy? Gdzie Polki? Przepraszam, gdzie są? W Polsce to jest dosyć niszowa dyscyplina, więc no, nie jesteśmy w czołówce światowej, ale to wynika z bardzo wielu rzeczy. No, to jest dyscyplina, żeby być w czołówce światowej, to trzeba faktycznie trenować tak, jak trenują olimpijczycy. 2 razy dziennie muszą być zajęcia z baletu, siłowe zajęcia, samego pływania, trzeba mieć dużą wydolność. No więc no, na dzień dzisiejszy pewno nie jesteśmy w czołówce, ale może to się zmieni. Ula, co ci dało pływanie synchroniczne? Jak to się przełożyło na twoje dorosłe życie? Ja myślę, że to nawet nie tyle chodzi o samo pływanie synchroniczne, co w ogóle Pałac Młodzieży. To takie było unikalne miejsce. Kiedyś nie było tak dostępnych wszystkich różnych zajęć i to była taka można powiedzieć, komuna, się wyjeżdżało razem na obozy, chodziło się tam. Ten Pałac Młodzieży był takim centrum naszym towarzyskim. Przepraszam, obozy w Pieczarkach. Obozy w Pieczarkach, absolutnie. Na które moi synowie też jeżdżą, więc... Gdzie są Pieczarki? Na Mazurach, nad Darginem. No, tak, świetny ośrodek. No, w ogóle cała, zresztą ludzie, z którymi ja kiedyś trenowałam, teraz są trenerami moich dzieci, więc to gdzieś tam widzę też moich znajomych z tamtych czasów. No, ludzie są związani z Pałacem Młodzieży. To takie wyjątkowe miejsce. Natomiast sport jako sport, ja myślę, że to jest taka wstępna szkoła życia dla dziecka. Pamiętam, jak teraz niedawno, nawet jak obserwuję moich synów, jak po raz pierwszy mój młodszy syn nie wygrał zawodów. On był w takim szoku, że on się nie mógł w ogóle przez 2 dni pozbierać. Mówi, no jak to, no przecież startowałem, to powinienem zdobyć złoty medal, a to tak nie działa, więc ja myślę, że jeżeli ta lekcja życia jest odpowiednio wcześnie, to łatwiej jest potem. Takie mam przekonanie, ale czy jestem ekspertem wychowania dzieci, to nie wiem. Chyba po prostu tak samo je wychowuję, jak ja byłam wychowywana. Ja chodziłam na różne zajęcia, no i oni też chodzą. Intuicyjnie trochę. Nie wiem, to się okaże, jak dorosną, tak? Natomiast wydaje mi się, że sport jest o tyle fajny, że sport uczy ciężkiej pracy. Sport uczy tego, że można się bardzo starać i może nie wyjść. Sport uczy tego, jak przegrywać. Sport uczy tego, jak wygrywać, nie być znienawidzonym przez kolegów. Więc uczy samodzielności. Koordynacji. Koordynacji, tak. Im bardziej taki ogólnorozwojowy ten sport, tym lepiej. Uczy bycia w grupie. Myślę, że jest bardzo wiele takich rzeczy, bo jeżeli twoja pierwsza porażka jest, jak masz lat 8, to trochę inaczej. Oczywiście w tym momencie to jest koniec świata, ale to cię lepiej przygotowuje do życia, niż jeżeli twoja pierwsza porażka jest, jak masz lat 22. I nagle jesteś zagubiony, bo wszyscy wszystko podsuwali ci pod nos i jakby całe otoczenie było tylko skupione na tobie, a tu się okazuje, że nie jesteś centrum wszechświata. To jest duży szok. No i sport uczy też zdrowych nawyków, prawda? No bo tak. Wiemy, że młodzi ludzie muszą pracować na sukces, gdzieś tam uczą się już zdrowego jedzenia. Ktoś ich informuje, że muszą się wyspać, żeby następnego dnia mieć siły, prawda? Moglibyśmy w ten sposób wychowywać całe nowe, zdrowe pokolenie. Paweł Januszewski, którego dobrze znasz, z którym prowadzę od wielu lat audycję Biegam, bo lubię, prowadzi taką fundację Wychowanie przez Sport. Cudowna nazwa, prawda? Znaczy, myślę, że to jest genialne. No, mój młodszy syn trenuje też piłkę nożną, ma fantastycznego trenera, pan Skonieczny, który ostatnio wysłał nam prezentację o zdrowym odżywianiu zawodników. I ja szczerze nie sądziłam, że mój syn w ogóle się nad tym pochyli. No ale wydrukowałam, mówię, słuchaj, wiesz, tutaj najlepsi piłkarze też, oni wiedzą, jak się odżywiać. On ją przeczytał od deski do deski. Bo trener kazał, bo trzeba zobaczyć, zaczął mi tłumaczyć, wiesz, mamo, jak przekąska, to nie batonik słodki, tylko ja wezmę jabłko. No, muszę powiedzieć, że byłam w szoku, bo zupełnie dojrzale do tego podszedł, tak jakbym w życiu się nie spodziewała, więc no i to myślę, że to tak się sączy do głowy, te różne nawyki, jak się zachowywać, na przykład potrafi mi powiedzieć, mamo, muszę się wyspać, bo jutro mam mecz i idzie wcześniej spać, to jak na 9-latka, która akurat ogląda okreskówkę. Ja wciąż jestem w szoku, więc myślę, że to są takie drobne rzeczy, które w systematyczny sposób są sączone do niego. Jakie sporty mówisz? Piłka nożna? Moich chłopców? Mhm. Młodszy trenuje piłkę nożną i obaj trenują skoki do wody w pałacu. Mhm. Wiadomo gdzie. A tak jeszcze ten pałac się przewija cały czas. Ten basen jest monumentalny. Marmury. No, basen jest świetny. Basen jest wyremontowany stosunkowo niedawno. Jest wieża. Super, no. Czyli już są normalne toalety, nie takie jak były kiedyś? Wszystko jest zrobione na tip-top, naprawdę, wszystko jest zrobione na tip-top, są fantastyczni trenerzy, jest trener Krynicki, trener Wierniuk, oni po prostu żyją tym, oni są dla tych dzieciaków, te dzieciaki tam się czują jak w domu, nawet jak, nie wiem, zajęcia się przedłużą, oni potem gdzieś idą do pałacu, jest Jasi Małgosia, taki mały bar, gdzie można sobie tam coś kupić, galaretkę. No uważam, że to daje bardzo fajną taką atmosferę wspólnoty, zresztą tam jest tyle różnych zajęć, nie tylko sportowych. No, jest takim też symbolem Warszawy, ten Pałac Młodzieży, więc no nie wiem, mam do tego miejsca sentyment duży, a jednocześnie wszyscy jesteśmy warszawiakami. Wydaje mi się, że to miejsce robi bardzo dużo dobrego po prostu, naprawdę dobrego i ja na przykład nie jestem wielkim zwolennikiem, jak są jakieś zawody sportowe i wszyscy dostają nagrody. Myślę, że to daje zły przekaz dzieciom. Jakby rozumiem ideę, że chodzi o to, żeby nikomu nie było przykro, No ale de facto przykro jest tym, którzy się najbardziej starali i poszło im najlepiej. A poza tym życie takie nie jest. I wydaje mi się, że cukrowanie życia dzieciom powoduje, że mogą mieć problemy jako osoby dorosłe, bo po prostu tak nie jest w życiu. A tutaj jest taki pewien dysonans pomiędzy tym, co mówisz, a jak to wygląda, jak tutaj patrzymy za oknem. Są boiska Legii, rodzice wiszą jak winogrona podczas treningów dzieci i mówię o takim nie do końca zdrowym podejściu, bo z tego, co ty mówisz, emanuje taki spokój i tak naprawdę podejście do tego, że dzieci same chcą, prawda? I w taki, trochę tak to prezentujesz. Ale na kontrze jest ten kor, który w wieku 4 lat już ma zaprogramowane to, że to dziecko musi być Lewandowskim za 20 lat i nie ma innej opcji. Jest przymus, jest rygor od samego początku do końca. No wiesz co, myślę, że to jest w ogóle trudne zagadnienie. Oczywiście, że zdarzają się sytuacje, kiedy rodzice realizują swoje niespełnione pragnienia dziećmi. Z drugiej strony, jeżeli myślisz o sporcie wyczynowym, takim na najwyższym poziomie, no to jak nie zaczniesz odpowiednio wcześnie, no to można powiedzieć, że nie masz szans. I w tym zaczęciu odpowiednio wcześnie, jeżeli zaczynasz jak masz lat 4, 5, 6, no musi być ktoś, kto ci pomoże w tym wytrwać, bo trenowanie nie zawsze jest przyjemne, jest ciężkie, nie zawsze chce się wstać rano, nie zawsze chce się po szkole iść jeszcze na trening, po którym trzeba zrobić lekcję. To wymaga dużo samozaparcia i na pewno rodzic czy rodzina jest po to, żeby wspierać takiego zawodnika i wtedy no, trochę jak trener. Wspierać czy przycisnąć wręcz w pewnym momencie? No, mi się wydaje, że właśnie przycisnąć, tak, absolutnie, tylko że problem polega na tym, ile przycisnąć jest okej, a kiedy trzeba odpuścić i wydaje mi się, że czasami jest trudno to wyważyć. Ja nawet obserwuję swoich synów i też się zastanawiam, czy ja czasami nie przyciskam za bardzo, bo gdzieś tam ich zachęcam mniej lub bardziej dobrotliwy sposób do tego, żeby na przykład wytrwali, że jak mu się nie chce iść na trening, to warto pójść. No bo to też jest pewna nauka, że wytrwasz w czymś, nie chce ci się, jesteś w stanie to przezwyciężyć po to, że masz jakiś inny cel. Miał na przykład mój starszy syn taki skok, który mu idzie trudno, jest dla niego jakąś trudnością, uderzył się kiedyś przy nim, ma obawę i na przykład stymulowanie go do tego, żeby spróbował przełamać tą swoją obawę, też mam mieszane uczucia czasami, a z drugiej strony cieszę się, że on w tym wytrwał. Czy ja nie naciskam za bardzo? Ciężko powiedzieć. Tu zrobimy pierwszą przerwę, pierwszą pauzę. Pani doktor, pierwszy utwór, który chciałaby pani usłyszeć na naszej antenie, specjalnie wybrany przez panią. No dobrze, to moim takim ostatnim odkryciem jest Wolfpack, Dean Town. Koncert na Madison Square Garden, rewelacja, bas, po prostu muza, wymiata. Świetna. Nowy Jork, Madison Square Garden, miejsce niesamowitych walk bokserskich na przykład. No dobrze, to gramy dla pani doktor. Proszę bardzo. Next stop, Dean Town. Wracamy do rozmowy z dr Urszulą Zdanowicz. Ula, jeszcze chciałbym pociągnąć ten wątek sportu dzieci. Mówiłaś o tym, że trener konieczny dał młodszemu z twoich synów radę, jak ma się odżywiać. Czy nie uważasz, że trener to jest często dla dziecka ktoś ważniejszy niż rodzic? No, zwłaszcza w sporcie wyczynowym. Ale w ogóle myślę o takim autorytecie, jakimś wzorze. Bardzo. No to jest... Na pewno to, co powie trener, jest ważniejsze niż to, co powiem ja, zwłaszcza jakby jeżeli chodzi o sport. Natomiast w sporcie wyczynowym często jest tak, że te dzieciaki spędzają więcej czasu z trenerem niż z własną rodziną. Więc na takim trenerze też spoczywa gigantyczna odpowiedzialność, nie tylko za ich jakby rozwój sportowy, ale rozwój w ogóle. Gdy właśnie przez te parę lat opiekowaliśmy się Polskim Związkiem Pływackim i wyjeżdżałam z nimi na zgrupowania. Oni mieli takie lata, kiedy na zgrupowaniach byli na przykład 250 dni w roku. W ogóle cały czas za granicą, non stop. W grupie kilkunastu osób, kilku trenerów i nie widzieli nikogo więcej. Więc no, to jest jakby trafić na dobrego trenera, trafić na mądrego trenera jest bardzo trudno. Ty preferujesz metodę kija czy marchewki? Jeśli chodzi o inspirację dzieci. No, nie wiem, wydaje mi się, że jakby trzeba spróbować znaleźć jakiś balans w tym wszystkim, tak? Nie można cały czas ganić. Musi być też pozytywne wzmocnienie. Poza tym to też dużo zależy od człowieka, od dziecka. Mój starszy syn jest taki, że jak ktoś idzie na czołowe zderzenie, to on też pójdzie na czołowe zderzenie, zamknie się i jest koniec. Zupełnie inaczej na niego działa pozytywne wzmocnienie. Z kolei na młodszego zupełnie co innego działa, więc ja myślę, że tak jak każdy człowiek jest inny, dla każdego coś innego przemawia. Tak samo ten trener czy rodzic musi znaleźć klucz do tego dziecka. I wydaje mi się, że też no, warto słuchać, tak? Jeżeli on mi mówi tak, to jest to, co ja chcę robić, no to idziemy w to. Jak masz gorszy dzień, to cię w tym wspomagamy. Też trzeba pamiętać, że teraz jakby no, bardzo duże są oczekiwania w stosunku do dzieci. Dzieci mają w szkole być super, mają 1000 zajęć pozalekcyjnych, języki, to tamto. Znalezienie w tym czasu, żeby trenować tak, no, chociaż powiedzmy w wyższym trochę poziomie, jest bardzo trudno, bo zwyczajnie doba nie ma tylu godzin. Mogę mówić na przykładzie moich dzieci, to w ogóle się robi taki wywiad o mnie przede wszystkim. No, tak miało być. No ale no, powiedzmy to jest to, co, z czym mam do czynienia. Oni kończą szkołę 16:30, idą na treningi, wracają o 20:00, robimy lekcje i koniec. Ten dzień minął, więc też się czasami zastanawiam, czy tego nie ma za dużo. Czy nie ma za dużo lekcji, bo ja tutaj bym upatrywał jednak szansę na pewną redukcję obowiązków dla dzieci, bo mam to samo, Darek również. Ja uważam, że po prostu za dużo jest szkoły, za dużo jest zajęć w szkole. Myśmy tyle nie mieli zajęć. Ale tu jest w ogóle ciekawa rzecz. Ostatnio czytałam fragmenty, taki zbiór 21 wykładów, wystąpień na XXI wiek. Jedno z nich dotyczyło tego, na czym polega nauka i czego powinniśmy się uczyć w szkole. No i jakby zaczynając od powiedzmy dawnych czasów, kiedy generalnie szkoły nie były publicznie dostępne, ludzie no, nie mieli dostępu do informacji, do książek nie było dostępu, niewiele osób umiało czytać, sprawa była dosyć prosta, nikt niewiele wiedział o świecie. Potem pojawiły się w XX wieku publiczne szkoły, ludzie zaczęli czytać, dostęp do informacji był lepszy i na samym końcu pojawia się ten XXI wiek, gdzie my jesteśmy zasypani informacjami. Ostatnio dyskutowałam w ogóle z moimi dziećmi na ten temat, jak wybrać, która informacja jest ważna. I też w tych wykładach autor ich dochodzi do wniosku, że my nie powinniśmy się uczyć teraz wiedzy. My się powinniśmy uczyć, jak skąd znaleźć tą wiedzę, jak ją selekcjonować, która informacja jest informacją ważną, która nie jest ważna. Tak. Mieliśmy taką dyskusję, no wiadomo, pierwszym źródłem informacji no Google, tak? Się googluje rzeczy. No to googlujemy, jest 300 milionów rekordów. No to choćbym poświęciła wiele lat swojego życia, wszystkiego nie przeczytam. No to które czytamy? Pierwsze dwa z góry, zazwyczaj sponsorowane, więc to nie jest wiarygodne źródło informacji. Mój syn robi pracę domową, sięga do Wikipedii. Jak mu uświadomiłam, że Wikipedia to jest tak naprawdę miejsce, gdzie każdy anonimowo może modyfikować te informacje, no to był dosyć mocno zdziwiony, tak? Ja pamiętam, mój ojciec mi mówił, no co jak co, ale encyklopedia w domu ci się zawsze przyda. okazuje się, że nie, czasy się zmieniły. Być może nawet języków nie trzeba się uczyć, bo mamy translatory, tak. Tak, translatory się rozwijają, że być może za kolejnych kilkadziesiąt lat będę w stanie płynnie porozumiewać się po mandaryńsku, zupełnie nie ucząc się tego języka, po prostu mówiąc do telefonu, i będzie to znacznie lepsze, niż gdybym poświęciła 20 lat mojego życia na ten język. Więc może my nie musimy tyle tych informacji wkładać dzieciom do głowy, tylko uczyć ich, jak oni mają zdobywać te informacje, co to jest wiarygodne źródło informacji, co to jest opinia, co to jest fakt. To zupełnie zmieniłoby obraz szkoły. Brawo, tylko czemu oni muszą ciągle spędzać tak dużo czasu? Ula, bo jesteś... Teraz nie spędzają w ogóle czasu. Tak, ale z kolei siedzą przed komputerami. Czy... Właśnie, a propos, bo my rozmawiamy o sporcie dzieci. Fajnie, że twoje dzieci uprawiają sport, nasze dzieci, Darka i moje również. Natomiast, no widzisz, jak wyglądają dzieci w Polsce. Dzieci w Polsce nie wyglądają dobrze. Dla niewielu dzieci w Polsce ważny jest sport i zdrowe odżywianie. Czy ty widzisz jakąś szansę na jakiś taki program, nie wiem, rządowy, narodowy, który uświadamiający, jak ważny jest ruch, jak ważne jest właściwe odżywianie od dziecka, bo jeżeli tego nie będzie, nie wiem, czy to miałaby być forma wyższych ubezpieczeń zdrowotnych dla rodziców takich dzieci. Widzisz jakieś rozwiązania z tej sytuacji? Ja nie wiem, czy ja znam rozwiązania na wszystkie problemy. Może coś, na pewno ci się to przewinęło nieraz przez głowę. Wydaje mi się, że jak jest moda, to jest dobrze. Żeby wygenerować mody na to, żeby być aktywnym styl życia, prawda? Na styl życia. Bo wydaje mi się, że samo uświadamianie to jest za mało, dlatego że... A przykaz? No, zadam ci inne pytanie. Teraz ja ci zadam pytanie. Dobrze. Stoisz, nie wiem, czekasz na kogoś, czy na autobus, wszystko jedno. Co robisz? Wyjmujesz komórkę i scrollujesz. Nie, ja chodzę. Bo ja od ciebie wiem, że trzeba chodzić, że to jest najlepsza forma ruchu. I zawsze się dziwię, że wszyscy czekają. No to jest wyjątkowo. Ale wiem to od ciebie, że nie można stać. Że to jest najgorsze, co można zrobić, a ludzie stoją i stoją po prostu. No bo to jest kuszące, bo to jest dostępne. Wchodzisz w wirtualną rzeczywistość, możesz być kim chcesz, robić co chcesz, możesz grać online, spotykać ludzi, mieć awatara dokładnie takiego, jakiego chcesz. Alterego po prostu. Myślę, że teraz cała masa nastolatków już nie chce wyjść z domu. To nie, jakby oni na początku chcieli wyjść z domu, a teraz oni się na tyle już przyzwyczaili do tego, że jest fajnie, że się jest na legalu, że tak powiem, przy komputerze, gdzie możesz mieć kontakty, znajomych, ludzi z całego świata, z którymi rozmawiasz, i po co wyjść z domu? Jakby to na zewnątrz silne jest... piętno? Słucham? To będzie silne piętno, to co się dzieje teraz? Znaczy myślę, ta szkoła że na odległość, właśnie to przymusowe siedzenie w domu? Pandemia oczywiście się do tego przyczyniła, no ale też nowoczesne środki kontaktu się przyczyniły do tego. Tu się zastanawiałam długo, no wszyscy masz dzieci, tak? Zastanawiasz się, a ile pozwolić grać na komórce? A ile pozwolić korzystać z komputera? Absolutnie. I teraz tak, zabronić zupełnie, to też jest chore, bo to jest jakby element naszej rzeczywistości. Oni powinni umieć z tego korzystać, tylko jak ich nauczyć, jak korzystać? Ja widzę na przykład, jak oni na przykład zaczynają grać, to się robią nerwowi. Jak ja mówię, że trzeba skończyć, to po prostu trzęsą się. I to jest straszne. Z drugiej strony wiem, że sama też potrafię się wciągnąć w różne rzeczy, które robię online. Może nie są to akurat gry, ale no, to jest uzależniające, to jest wciągające i to jest coś, co też rozwiązuje szereg dzisiejszych problemów, które ludzie mają, psychologicznych, psychiatrycznych, nie radzący sobie w kontaktach z ludźmi. Ten komputer cię od tego uwalnia, więc ciężko jest wrócić do realu. Jak to jest? Bo wspomniałaś wcześniej, że dzieci w niektórych sportach przynajmniej bardzo wcześnie zaczynają uprawiać sport już na takim poziomie wyczynowym, prawda? Że bardzo szybko zaczyna się specjalizacja. Jak jest z takimi kontuzjami zawodowymi, chorobami zawodowymi, jak to niektórzy sportowcy mówią, że po prostu wiadomo, że w pewnym momencie siadają kolana, siadają achillesy, barki, no cokolwiek, co jest związane z jakimś ryzykiem danego sportu. Wiesz co, u dzieci to też to jest tak, że... Absolutnie tak. No, zresztą jak poobserwujesz w różnych dyscyplinach sportowych, nawet właśnie polskie reprezentacje, mamy świetnych juniorów i gdzieś ci seniorzy nam znikają. Oni nam bardzo często znikają dlatego, że są przetrenowani, skontuzjowani. Teraz z czego to może wynikać? To może wynikać po pierwsze z braku opieki medycznej. To wynika z systemu, bo szkoły, UKS-y dostają pieniądze za dobre wyniki. Ależ, na poziomie juniorskim. Tu masz rację. To jest pułapka. Czyli na przykład w systemie brytyjskim, na przykład w Manchester United, trener nie jest rozliczany z wyniku, jest rozliczany z tego, ilu zawodników przekaże do wyższej grupy wiekowej. Więc jego priorytety są zupełnie inne. W Polsce, w bardzo wielu krajach trener jest rozliczany z wyniku. Od tego zależy jego przeżycie, dotacje dla klubu i tak dalej. Więc on musi bardzo wcześnie specjalizować zawodników. I eksploatować dzieci. wczesna specjalizacja nie jest dobra z punktu widzenia długofalowego. Dzieci bardzo długo powinny mieć ogólnorozwojówkę, zabawę, taki ogólny rozwój, bo jeżeli tego nie zrobisz wtedy, to już potem tego nie nadrobisz. Możesz zobaczyć potem 17-18-latka, który jest zdolny, ale nie ma bazy ogólnorozwojowej i nie przeskoczy tego, już wtedy tego nie nadrobi. Tylko to wymaga zmiany systemu, no bo też ciężko winić trenerów, co więcej, no trenerów, rodziców samych. Ilu rodziców naciska, tak? To teraz mecze, to teraz wyniki, bo jest medal, którym się można pochwalić. To czy z punktu widzenia sportu rekreacyjnego i wszczepienia pewnego takiego nawyku aktywności sportowej, czy z punktu widzenia wyników na wysokim poziomie, jest złym podejściem? Aż mi żal, Ula, ci przerywać, bo słucha się ciebie jednym tchem, ale znów poprosimy cię o piosenkę. A może być na przykład Janis Joplin, Piece of My Heart? Oczywiście, że może być. Bardzo to lubię. Janis Joplin dla dr Urszuli Zdanowicz. Rozmawiamy nocną porą z dr Urszulą Zdanowicz, osobą, która jest utożsamiana ze sportem wyczynowym, z misją olimpijską, tam gdzie trzymałaś rękę na pulsie, pilnowałaś zdrowia naszych olimpijczyków, wspominałaś o karierze pływaków. Zaczęliśmy o dzieciach i o wychowaniu przez sport, ale tak mam wrażenie, że poprzedni wątek nie został do końca wyczerpany. Dzieci mają poważne kontuzje, mają takie kontuzje jak dorośli, jak absolutnie Lewandowski, tak, który nie zagrał ostatnio w meczach Ligi Mistrzów przez uraz. Tego typu rzeczy się dzieciom zdarzają? Czy zrywają więzadła krzyżowe? Tak, mają dokładnie te same urazy co u dorosłych. One czasami troszeczkę inaczej wyglądają, troszeczkę inaczej przebiegają, w zależności od tego, czy to dziecko jeszcze rośnie, czy nie. Mają całą masę przeciążeń, mają całą masę urazów chrząstek wzrostowych. A jeżeli na przykład będą za mocno eksploatowane, to może się zatrzymać wzrost kostny, jeżeli za dużo ćwiczeń siłowych za wcześnie. No, to jest w ogóle oddzielna specjalizacja w medycynie. Chirurgia dziecięca, ortopedia dziecięca, bo te dzieci nie są tylko mniejszą formą dorosłego. I często jest tak, że takie dziecko wskutek przetrenowania jest potem wyłączone na kilka miesięcy. Bardzo często jest tak, że no, dla juniorów no, nie ma za dużych funduszy, nie ma lekarzy, nie ma opieki medycznej. Poza tym coś, co pewno dzisiaj jeszcze wróci, czyli odnowa biologiczna i odpoczynek. Te dzieci są cały dzień w szkole, potem są na treningach, potem robią pracę domową, idą spać. A jeszcze w przerwie grają w piłkę, prawda? A jeszcze w przerwie grają w piłkę. I w ogóle wszystko jest fajnie, tylko nie ma tego czasu na odpoczywanie. Ja pamiętam, latami starałam się coś wymyślać na weekend i kiedyś mój syn powiedział, mamo, posiedźmy w domu. Bo ja w ogóle nie bywam w domu. I sobie myślałam, Jezus Maria, no naprawdę, tak właśnie jest. On chce posiedzieć w domu. On się powinien ponudzić. My teraz staramy się za wszelką cenę te dzieci bombardować bodźcami. One są tak zbombardowane bodźcami. Są przebodźcowane. Absolutnie są przebodźcowane i one nie potrafią się nudzić. A przecież z nudy wynika cała masa rzeczy. Jasne. Cała wynalazczość. Oczywiście. No, wszystko. Tak, ponudzić się czasami. Z nudy i z lenistwa. Dobrze. Ja pamiętam, latami na przykład wymyślałam, co będziemy robić na urodziny, kogo zaprosimy, jakie będą atrakcje. I te dzieci już były, mam wrażenie, zmanierowane tymi atrakcjami. No bo teraz te urodziny, potem tam Zdzisiek ma urodziny, potem Krzysio ma urodziny. Wszędzie te atrakcje. I znowu to bombardowanie. A teraz było tak, że jest pandemia, nie można było nikogo zaprosić, więc mój syn miał urodziny, był styczeń. Chyba najzimniejszy był dzień w roku, było spokojnie, z minus 25 stopni. I pojechaliśmy z nim i dwójką jego najlepszych przyjaciół do Powsina, zrobiliśmy ognisko, absolutnie budżetowe urodziny. Kupiłam w Żabce zgrzewkę, kiełbasy i chleb. A dzieci, ponieważ nawet nie było śniegu tego dnia, pamiętam, znalazły taką małą, zamarzniętą kałużę i się na niej ślizgało przez 3 godziny. Mój syn przyszedł do mnie i powiedział, mamo, to były najlepsze urodziny w moim życiu. Dobrze, nie trzeba. Wow. Prawda? Bo my rzeczywiście szalejemy jako rodzice. Nam się coś wydaje. Ja też pamiętam taką sytuację, jak byłem po raz trzeci przy pana Pawła Januszewskiego. Byliśmy na takim biegu sylwestrowym na Mazurach w Wydminach. I pamiętam, że jedna z organizatorek, bo myśmy prowadzili ten bieg, opiekowała się moim synem. Ja patrzę na mojego syna, który ma 4 lata, jadł gorącą kiełbasę wówczas z ogniska, a Januszewski mówi, niczego on więcej potrzebuje? Niczego. To są najlepsze wspomnienia. Ja pamiętam wszystkie kiełbasy z ognisk z dzieciństwa. No, czy to no, na to obozach, jest, to jest fajne, ale my też trochę zaczynamy myśleć za dzieci, a może też trochę robimy to z powodu naszej wygody. Jak dziecko jest zajęte, to nam nie zawraca głowy. Tak. Pewno z tego się bierze iPad. No, to jest bardzo kuszące. Dajesz iPada dziecku i w zasadzie masz dzieciaka z głowy, na ile chcesz. Na dowolną ilość czasu. Darek nie jest takim ojcem, wiesz? Cały czas sport, cały czas. Tam nie ma chwili odpoczynku. Twardo? Ale... Nie, ale robią co chcą, to nie zmuszam. Ale sportowo. Ale mają wybór, co robić, czy idziemy tu, czy tam. Idziesz biegać, albo idziesz na rower. Wybór należy do ciebie. No tak, no ja bym mu dał skrzypce, ale ja nie umiem grać na skrzypcach. Nie jestem w stanie być dla niego mentorem w tej branży. No jakby moja babcia żyła, bym miał prababcię, no to... Prababcia, proszę bardzo, po Konserwatorium Lwowskim mogłaby go nauczyć grać na skrzypcach, ale no, mnie nie zdążyła ale nauczyć. Ale widzisz, coś w tym jest, bo dzieci zaczną robić sport, jeżeli będą widzieć, że dorośli robią sport. Tak. Dzieci bardzo dużo tak. rzeczy kopiują, absolutnie. Więc jeżeli ty siedzisz z komórką czy z iPadem i mówisz, dobra, to teraz idź pobiegać, to jest zupełnie abstrakcyjne. Więc, a jednocześnie to gdzieś tam łączy, robi się pewne rzeczy razem, tak? No, jest fajne. A czy zawsze się chce? Pewno nie. To może przejdźmy, słuchajcie, płynnie do sportu dorosłych, amatorskiego, bo o zawodowym jeszcze porozmawiamy. Mówiłaś, Ula, o roli regeneracji, odpoczynku u dzieci. Z dorosłymi jest jeszcze gorzej. No właśnie, do ciebie trafiają naprawdę ciężkie przypadki. Nieraz o tym rozmawialiśmy, że do ciebie przychodzą, akurat ja pamiętam taką grupę sportowców amatorów. Krzysztof, pamiętaj o RODO. Tak, pamiętam, nie będę wymieniał nazwisk, którzy pracują w korporacjach, są tam ludźmi sukcesu. No to żeśmy kiedyś rozmawiali o tym, taką audycję robiliśmy razem. Więc pracują 8 czy 10 godzin. 12, 14. Albo 12. Potem wracają z pracy, robią sobie naprawdę mocny trening, bo chcą progresować, chcą lepiej wypadać w maratonach, bo oni sobie nie stawiają poprawy życiówki na 5 kilometrach, tylko na maratonie. No, to są samce alfa. Oni muszą wygrywać, oni muszą być najlepsi. Jeżeli się biega jeden maraton, to oni biegają 10 maratonów w ciągu roku. Żeby się pochwalić też między takimi samymi samcami alfa jak oni. No tak, ale jakby to nie są amatorzy. Oni trenują wiele razy ciężej niż zawodowcy, ale jakby nie przeznaczają reszty czasu na odpoczynek, na odnowę biologiczną. Zresztą na to, na co widziałam, że pozwalają sobie na przykład amatorsko trenujący triatlon mężczyźni, to częściej są mężczyźni niż kobiety, żaden zawodowiec by sobie nie pozwolił. Zawodowiec wyznacza jakiś konkretny start, przygotowuje się do niego, nie robi tego raz w miesiącu, bo po prostu z wydolnościowego, z fizjologicznego punktu widzenia to nie miałoby dużego sensu, nie będzie dobrego wyniku. Tylko, a dodatkowo całą resztę czasu ci ludzie spędzają w pracy, zajmując się rodziną, wykonując swoje obowiązki. Więc to powoduje, że ten organizm po prostu pada. Zresztą ta chęć taka przełamywania swoich barier bardzo często pojawia się koło 30, 40, 50. No to jest z jednej strony truizm, a z drugiej strony no przykra rzecz. No, z wiekiem nie jest lepiej. Tak? Jeżeli ty zawsze mówisz, Ula, że nasze komórki się po prostu starzeją. No, znaczy nasza, no może nawet nie tyle co komórki, bo komórki cały czas są wymieniane w organizmie, tylko nasze zdolności do regeneracji po prostu się zmienia. To jest tak, że nawet krzyżowo, o którym żeście wspominali, więc zawód krzyżowy u 20-latka ma blisko dwukrotnie, a czasami trzykrotnie większą wytrzymałość niż to samo więzadło krzyżowe u 40-latka. Znacznie mniej wystarczy, żeby je zerwać. Dodatkowo, gdy my mamy lat 15, 20, bardzo dużo się ruszamy, no bo taka jest natura tego wieku. Jeszcze nie mamy obowiązków, nie mamy często rodzin i tak dalej. W momencie, kiedy my już jesteśmy dorośli, chodzimy do pracy, większość takich prac no, w tej chwili polega na tym, że się siedzi. Więc jeżeli my przez 14 godzin siedzimy, powiedzmy 6 godzin śpimy, a resztę próbujemy tak naprawdę na maksa trenować, to nasz organizm jest zagubione, skonfundowane, no to tutaj jest bezruch, a potem nagle na maksa wszystko ma być elastyczne. To są nierealne oczekiwania zupełnie. Bardzo wielu amatorów bardzo inwestuje w odpowiedniego trenera, trenera przygotowania motorycznego, trenera oddanej dyscypliny sportowej, ale nikt nie inwestuje w odnowę biologiczną. Oni zwyczajnie nawet się nie wysypiają. I ci ludzie przychodzą z potwornymi kontuzjami. Po prostu kości im pękają, łamią się kości bez żadnych urazów. Są złamania zmęczeniowe. To są bardzo poważne urazy. To są poważne urazy, wyłączające na bardzo długo. No trochę tak wylewa się dziecko z kąpielą, dlatego że potem człowiek funduje sobie bardzo długi okres jednak powrotu do zdrowia i no sport powinien być zdrowy. Tego typu ekstremum nie jest zdrowe. No ale to też żeśmy kiedyś rozmawiali, czy bieganie maratonów jest zdrowe. Mam mieszane uczucia, żeby nie powiedzieć, że nie. No bo tak. Znaczy, z drugiej strony to jest coś, co ludzi nakręca do tego, żeby robili te codzienne treningi, no więc pewno jest potrzebne. Znalezienie w tym złotego środka jest trudne i myślę, że zwłaszcza trudne jest dla mężczyzn, bo ten testosteron zalewa mózg i koniec po prostu. Nie ma zmiłuj. Tak, to jeszcze jest taka, mi się kojarzy taka sytuacja, zresztą też 2 czy 3 razy byłem znoszony z boiska przez kolegów po idiotycznych kontuzjach, ale idiotycznych nie w kontekście tego, że się coś stało, tylko w kontekście tego, jak do tego doprowadziłem właśnie, prowadząc siedzący tryb życia, nagle się zrywałem raz czy dwa razy w tygodniu, grałem w rozgrywkach jakichś tam międzyzakładowych, że tak powiem, w piłkę nożną i nagle każdy był tam Lewandowskim i tak dalej i nie było odstawiania nogi, tylko każdy grał tak jakby miał tam grało $1 000 000 w premii za mecz, a tak nie jest, tylko po prostu jesteśmy amatorami. No rzeczywiście. Chodzi o to, że po prostu się gra na serio, a spędzając całe życie tak naprawdę na siedząco. To jest złe. A może jest też tak, że pewnych aktywności czy pewnych sportów w określonym wieku już powinno się nie uprawiać, bo Ja uważam, myślę, że tak, tylko jak to komuś powiedzieć? No tak, tak. Jak to komuś kocha, powiedzieć. Tak. Wiesz, czasami jest tak, na przykład... piłka nożna dla takich ludzi jak my i Darek w naszym wieku nie jest dobrym pomysłem. Jest takie powiedzenie. Umówmy się, lepsze jest pływanie, jest takie czy rower, super. No tak. No tak, rower kiedyś żeśmy rozmawiali o tym, że tak, ty promujesz bieganie, ja mam mieszane uczucia. Rower w końcu. Ale ja wiesz co, moje spektrum się poszerzyło. Muszę ci powiedzieć, że dostrzegłem zalety na przykład treningu motorycznego. No to jest w ogóle świetne. Natomiast wiesz co, bo może lepiej niż tak jak ty się zrywałeś 2 razy w tygodniu na maksa, jest na co dzień to, o czym mówiłeś, o chodzeniu. Na co dzień zwiększyć swoją aktywność. Czyli na przykład mieć jakiś krokomierz w telefonie, w zegarku, wszystko jedno. Ja mam dzisiaj 14 837. Brawo. No to, ale to nie tuning przez... Nie mam jak tego szukać, naprawdę, nie spodziewałem się. Zagrabiłem pół naszej żeglarskiej bazy Legii Warszawa osobiście. Ale to jest super, tak? Uważa się, tam jest obliczone, że powinno się dziennie robić 10 tysięcy kroków. To naprawdę nie jest łatwe tyle kroków zrobić. Ale miałem takie dni, że robiłem 1200. Ale też nie jest koszmarnie trudne, no umówmy się. No, ale tak musisz jak... o tym myśleć, tak? Jak wsiądziesz rano do samochodu, ale ja pamiętam, jak ty mówiłeś, zaparkuj samochód, 3 przecznice dalej. Tak. Prawda? Wejdź po schodach, nie jedź windą. No i tak dalej, no. To no nie tylko jest jakaś niewiele jakieś osób to traktuje jako aktywność fizyczną, a to de facto jest znacznie zdrowszą aktywnością fizyczną. Jak dotrzeć do ludzi i uświadomić, że to jest dość proste? Zrobić dobrą propagandę tej audycji. No ale wiesz co, to nie jest tak, że ludzie nie wiedzą. Ludzie wiedzą całą masę rzeczy. Wiedzą, że papierosy nie są zdrowe. Nie palą? Palą. Wiedzą, że nabranie ciała i ważenie 100 kilo nie jest zdrowe, ważą. Wiedzą, że jedzenie ciastek nie jest dobre, jedzą. No, są dorośli, podejmują tą decyzję. Generalnie taka ogólna wiedza, co jest zdrowe, co nie jest zdrowe, jakbyś wziął 10 przypadkowych osób, pewno odpowiedzą ci prawidłowo. Trudno jest to wpleść w życie. Czasami ty, ja, każdy gdzieś biegniemy za czymś cały czas, tak? Tu zawozimy kogoś, tu przywozimy, tutaj jakiś obiad, tutaj udawać, że jednak człowiek w domu spędza trochę czasu. To nie jest proste, też ciężko jest oceniać ludzi, więc czasami człowiek chce sobie sprawić małą radość, na przykład zjeść ciastko. Żeby sport sprawiał radość, musi być uprawiany regularnie. Jeżeli regularnie będziesz uprawiał sport, to zaczynają ci się wytwarzać endorfiny. Można powiedzieć, że jesteś na takim miłym haju, tak, dzięki tej aktywności fizycznej. Ale to się nie stanie po jednym pójściu pobiegać. Jak raz pójdziesz pobiegać, to jedyne, będziesz czego... To będziesz cierpieć, będziesz miał zakwasy, myślisz, nie, no po prostu nigdy więcej. Więc to też trzeba robić z głową. No i są ludzie, którzy cię mogą w tym poprowadzić. Są trenerzy przygotowania motorycznego, fizjoterapeuci, ludzie, którzy się na tym znają, ludzie, którzy poświęcili wiele lat studiów na to, żeby się nauczyć, jak to zrobić z głową. Tylko trzeba zasięgnąć ich porady. Ja uważam, że każdy ma jakąś swoją dziedzinę i nie pretenduję do tego, że w każdej z tych dziedzin jestem ekspertem. Jest coś tam, w czym mogę, że tam wiem może trochę więcej niż przeciętny człowiek, ale w innych rzeczach staram się radzić. Nawet fizjoterapeuta i trener przygotowania motorycznego, mimo że to podobna szkoła wyższa, mają zupełnie inne wykształcenie, inne rzeczy wiedzą, inne będą mieli podejście. Warto ich słuchać. Warto słuchać ludzi i warto słuchać dobrej muzyki. To the Jeszcze o tym sporcie amatorskim, bo sam jestem wkręcony, mój kolega. Ale ja jestem zawodowcem. Również, tak, on był zawodowcem, ja nie wiem, czy wie, że on startował w regatach Sydney Hobart. No proszę, nie wiedziałam. No widzisz, no, takich mamy. Prawda. A wiesz, że trenowałem wioślarstwo? To wiem. I wiem, że nie należy pomylić wioślarstwa z kajakarstwem. Kiedyś powiedziałam, że te kajaki wasze i... Nie było dobrze, było obciach. Afront, absolutnie, ja teraz już wiem, ja się nauczyłam. Aczkolwiek ostatnio na Prima Aprilis bardzo mi się podobał ten żart, że podobno Rada Języka Polskiego zezwoliła na wymienne stosowanie słów kajakarz i wioślarz. O mój Boże, to strasznie smutne. To jest bolesne. Bardzo bolesne. Ale zdaje mi się, że to było w Prima Aprilis, bo inaczej bym w to nie uwierzył. No ale widzisz, wioślarstwo, super sport, bardzo ogólnorozwojowe. Biegacie, trenujecie, wszystkie partie ciała pracują. Oczywiście, no, można mieć przeciążenia w odcinku lędźwiowym, kręgosłupa i tak dalej. Ale to jest... fantastycznie wyglądają wioślarze. Wioślarstwo jest o tyle fajne, że to jest podobne, tam też są długie włókna, prawda? To jest taka podobna konstrukcja jak pływacy. Oczywiście są potężniejsi, jeszcze więksi, ciężsi, ale to nie jest takie napakowanie... To jest inna dyscyplina sportowa, też pamiętaj, że nie każda dyscyplina sportowa do każdej osoby będzie pasowała. Musisz mieć też pewne predyspozycje fizyczne. Tak już pomijam takie rzeczy jak wzrost, ale też jedni są bardziej predysponowani do sportów takich bardziej sprintowych, inni do sportów długodystansowych, więc ja uważam, że... Bo jest teraz moda na takie badania genetyczne, sam je zrobiłem sobie dla dorosłych sportowców. Podobno masz zostać sprinterem. Tak, do których sportów jesteśmy predysponowani? Nie wierzysz w to? Absolutnie jest tak, że ludzie różnią się tym, jakie mają włókna mięśniowe, jaki mają typ kolagenu. Są na wieku 40 lat też? Można to stwierdzić? Tak? Cały czas jesteś zbudowany z tych rzeczy, więc absolutnie tak. No, to nawet w ten sposób można, nie wiem, kolarstwo, tak? Jeżeli ktoś nie ma odpowiedniego poziomu hematokrytu, ilości czerwonych krwinek, to choćby trenował do upadłego, pewnego poziomu nie przeskoczy. To jest twoja predyspozycja. Tak jesteś zbudowany. Ale czy też kolarstwo to jest bardzo szeroki temat, no bo są wyścigi, które trwają 10 sekund i są wyścigi, które trwają bardziej myślałam kilkadziesiąt o godzin. Długodystansowe. Czyli tam 5 milionów tych czerwonych krwinek to jest okej, tak? To jest w porządku. Natomiast masz różne predyspozycje, ale to też wiąże się z kontuzjami. Są tacy zawodnicy, takie osoby, tacy pacjenci, którzy co chwila wracają z jakimś urwanym ścięgnem. A stosują się do wszystkich zaleceń, robią prewencję, rozgrzewają się, cały czas się coś dzieje. Są tacy, którzy nic z tego nie robią i nie mają tych kontuzji, więc część rzeczy zależy od naszych zachowań, od sposobu trenowania, ale część rzeczy po prostu jest w naszych genach. I niewiele z tym można zrobić. Przy czym mówimy po prostu już o twoich predyspozycjach do bardzo, bardzo wyczynowego, najwyższym poziomie sportu. Tak? Natomiast to, o czym teraz rozmawiamy, to jest bardziej taki sport codzienny, amatorski, włączenie aktywności fizycznej do naszego normalnego życia. Dlaczego? Dlatego, że życie to ruch i ruch to życie. Człowiek nie jest stworzony do tego, żeby siedzieć przez 14 godzin na krześle. Dlatego mamy różnego rodzaju problemy. W ogóle człowiek chyba nie do końca jest stworzony do tego, żeby żyć powyżej 40. I z tego też się biorą całą masę problemów. A jednocześnie, chyba żartujesz. No wiesz co, średnia życia kiedyś była znacznie niższa i to wcale nie tak dawno temu. Ale wszyscy jak to jesteśmy u latroje, jesteśmy po 40 i dobrze się czujemy. No tak, ale to trochę zawdzięczamy medycynie, odżywianiu, temu, że jak byliśmy młodzi, dobrze się odżywialiśmy, jedliśmy mięso, jedliśmy warzywa. No to powiedzmy jest, można dyskutować tu długo, czy należy to mięso jeść, czy nie, ale nie głodowaliśmy, tak bym to powiedziała bardziej, tak? Więc mogliśmy się rozwinąć w jakiś sposób. Jest medycyna, która nas na bieżąco leczy, która nam na bieżąco... pomaga, tak? Każdy, pewno jakby wziąć 10 osób, 9 z nich być może nie żyłaby, gdyby nie medycyna. I ta medycyna przesuwa tą granicę. Nawet w trakcie mojego życia zawodowego, które trwa tam, nie wiem, 20 lat z małym hakiem, zmieniło się podejście na przykład do tego, kto to jest 50-latek, kto to jest 60-latek. Kiedyś... No pamiętamy 40-latka te komedie, prawda? Pamiętamy. Tak, starszy pan już miał zawał, już był siwy, tak naprawdę to już Ale z drugiej strony, jak łatwo to też zaobserwować po tym wydłużającym się wieku,